wyobrażam sobie, gdy jest źle. Nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień. Może być złym snem, obudź się, będzie lepiej. TDHDC doraźnym lekiem. Skubeka takim jak ja, człowiekiem. Do przodu z wiekiem. Problemy, kłopoty, nie tylko z polskim złotym. Chociaż wokół tego wszystko się kręci, to inne sprawy też mam w pamięci. Otoczenie ma znaczenie. Na ulicy to nie to samo, co na scenie. Uwierz w słowa, kiedy będzie źle, powiedz sobie, że jutro będzie lepiej i znowu zacznij grę. Od początku, aby do piątku, żeby przeżyć, musisz w to uwierzyć. Kubeka Onil, decyzja prosta, koniec dryfowania, czas chwycić za wiosła. Jutro będzie lepiej, powtarzam sobie, na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Kubeka Onil, decyzja prosta, koniec dryfowania, czas chwycić za wiosła. Jutro będzie lepiej, powtarzam sobie, na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Całkiem inny świat, bez masowej publikacji, otoczony melancholią pochodzącą z prowokacji. W imię nieznanych ci haseł życie staje się drażniące, ubolewające, bo nie jeden został ojcem i mu minął miesiąc chyba. Nagle radia nie ma zbita szyba, mówi jutro będzie lepiej, a to znów sądowe sale. Dlatego społeczeństwo reaguje zgorzkniale. Jedyne co ocale, wiarę w siebie, swoją dumę. Z niezalegalizowanym skunem, żyjąc nie klasą biznesumen. Podlicz sumę, powiedz jutro będzie lepiej, zobaczysz efekty. Zaistnieją w twoim życiu skuteczne korekty, a ludzkie aspekty, które były obojętne, nie wyszły projekty, życie kretne, konsekwentne. Patrz na to co widzisz, łap za to co jest blisko. Niektórzy są już nisko, możesz być dużo niżej. Uważaj, gdy do szczęścia idź ty coraz bliżej. Czasem skutek czynu może być nieodwracalny. Nadzieja w lepsze jutro, pogląd indywidualny. Kubeka Onil, decyzja prosta, koniec dryfowania, czas chwycić za wiosła. Jutro będzie lepiej, powtarzam sobie, na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Kubeka Onil, decyzja prosta, koniec dryfowania, czas chwycić za wiosła. Jutro będzie lepiej, powtarzam sobie, na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Słyszy każdy człowiek, czuje ciężkość powiek. Wiarę mam w sobie, na lepsze jutro. To jest dla mnie, jak dla malarza płótno. Maluję obraz widziany oczami zwykłego człowieka idącego ulicami. Życiorysy my przyjaciół przedstawiają scenariusze, które zebrane w całości tworzą tej poezji duszę. Słyszę ją, młodzi chcą, więc mówię konkretnie i wyraźnie. Obejmuje mnie to jak skropona para łaźnie. W porównaniu z tym, co pokaże tobie serial, tak jak gęsty dym, widać uliczne imperia. Tam ulica sama z siebie matematy na numery. Pytasz się o datę, w przypadku lata 4. Człowiek z mikrofonem, pamiętliwym medalionem dla mojego miasta, które zawsze było poza domem. Kubeka Onil, decyzja prosta, koniec dryfowania, czas chwycić za wiosła. Jutro będzie lepiej, powtarzam sobie, na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Kubeka Onil, decyzja prosta, koniec dryfowania, czas chwycić za wiosła. Jutro będzie lepiej, powtarzam sobie, na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Kubeka Onil, decyzja prosta, koniec dryfowania, czas chwycić za wiosła. Jutro będzie lepiej, powtarzam sobie, na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Kubeka Onil, decyzja prosta, koniec dryfowania, czas chwycić za wiosła. Jutro będzie lepiej, powtarzam sobie, na ulicę miast idzie przekaz w obieg. Kubeka Onil.